Natalísimo se me tondina mawa. Voy a clavo china pona, hasta la cacolinga, namote ma colingo. Malo vaya banco con gana bomba na mote mai. Milongi a bato bique se libero con la visa lili. A pesinga bolingo na kamwe. Akomiko kimanga Ako na pusaka bipale Dala lelo basekinga Lelo na lembi na ponanga Makapo ya bolingo Osamba tango nyaso vrema na lembi Uwe chisheri General Gol Azemi kutu atuna kingai Lipo pela yango Nazela ya mino na mani boli wezali Na miso ya baba na mani fidelite Zoka na miko za kizame yoka ngai Oji jete na balance na mani Sati manangele la kasefa na yo mama Nimelanga seyo na pona Sala sala kao manangika Soti basuko la kamote mameno suko li ayolelo Bobo moli ezali eloko ya sekote Amen Namo kito ya kande kole kao Iyo Kotika ele mwona mokile ko mama pena poliko Maiko dansa la makati na mefasela ya mutala Mionto mbaya kuluka loka saya nami Motema moto ni kande mawa Uya mawa Na lati ipo pela ya bolimbo na yo Na kota mbola mpai na motema te Mwaki chante la mo Mwaki eme danse Lelo na bina wapio na oyo ya kabolingo Maiko na salama kasi na venga zena ya mosara Mionto mba ya kolo kalo kasa ya nami Motema moto ni ngande na mawa Na lati ni popela ya kolingo na yo Na kota mbola zai na motema te Wechi kosa tamo nika soki ya kozonga he Natika kwa mile lalela ka amatio Na moe bibolingo na linga kodina Lelo na bina wapio na oyo ya kabolingo Maiko na salama kasi na mekotela ya mosala Ya klete o Yosomba ya kuduka kota saya lavi Motema moto ni kande na mawadine yoye Na lati ni popela ya bolingo na yo Mwaki chante la mo, mwaki eme danse Lelo na bina wapi ona oyo ya kabolingo Naiko na salama kasi na venga zela ya mosala Nyonto mbo ya koluka loka saya nami Motema moto ningande na mawa Na lati ni popela ya bolingo na yo Kota mbola zai, na mote mate Wechi kosa tamo ninga, sakie kozonga ho Natika kwa mile lalela ka amatio Kamo ye bibolingo, nalinga kobina Lelo na bina wapio na oyo ya kabolingo Naiko na salama kasi na mika sila ya mosala Eulu ee Kwa ya koloka loka saya nami Motema moto ningande na mawa ayoko Na lati ipo pela ya bolingo na yo Na kota mbola zai na motema te Thank you. Oh,